وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكسون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بہت بڑی تعداد تھی مہاجرین کی جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جا کر آباد ہوئی، اور یہ حضرات مہاجرین ان میں سے بہت سے وہ تھے کہ جن کی مکہ مکرمہ میں اپنی زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، تجارتیں تھیں، مال دولت بھی تھا، لیکن کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اور اللہ جل جلالہ کے حکم کی اطاعت میں ان حضرات نے اپنے وطن کو چھوڑا، ہجرت کی اور مدینہ منورہ جا کر آباد ہوئے. تو وہاں نہ ان کی کوئی زمین تھی، نہ کوئی جائیداد تھی، نہ کوئی تجارت تھی، نہ کوئی روپیہ پیسہ تھا. تو جو حضرات مدینہ منورہ کے باشندے تھے، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، انصار اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انصار کے معنی ہے مدد کرنے والے، تو انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی. اور ایسی غیر معمولی ایثار، ایسے غیر معمولی ایثار کا معاملہ فرمایا جو شاید تاریخ میں کسی اور قوم نے کبھی کسی دوسروں کے ساتھ ایسا ایثار نہ کیا جیسا حضرات انصار نے مہاجرین کے لیے کیا. تو اسی دوران ایک مرتبہ انصار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے کھجور کے باغات ہیں مدینہ منورہ کے ارد گرد، اور ہمیں ان سے آمدنی ہوتی ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ جتنے کھجور کے باغات ہیں یہ سب ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیجئے، آدھے آدھے، کہ باغ کا آدھا حصہ ہمیں مالک کا ہو اور آدھا کسی اور مہاجر صحابی کا ہو، اس طرح تقسیم فرما دیجئے تاکہ ہمارے مہاجر بھائیوں کی بھی یہاں پر زمین جائیداد ہو جائے. یہ پیشکش کی حضرات انصار نے مہاجرین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ، اور ہوا یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کر دی، یعنی ہر ایک مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنا دیا تھا. یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں. تو پہلے دوسری روایات میں آتا ہے کہ پہلے ان انصار نے میں سے ہر ایک نے جس مہاجر کو حضور نے ان کا بھائی بنایا تھا اس کو خود پیش کر دیا اور یہ کہا کہ میری جتنی املاک ہیں، چاہے وہ زمین ہو، جائیداد ہو، گھر ہو، تجارت ہو، کچھ بھی ہو، اس کا آدھا حصہ تم لے لو اور آدھا میرا رہے گا، پہلے ان کو پیش کر. یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے صحابی ہیں، ان کی مواقعات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم کر دی تھی ایک انصاری صحابی تھے سعد ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ. تو حدیث میں آتا ہے کہ سعد ابن الربیع نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہو گئے ہیں اور مجھے اس میں بڑی خوشی ہوگی کہ تمام جتنی بھی میری املاک ہیں ان سب میں آدھا آدھا حصہ آپ کر لیں. یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ میری دو بیویاں ہیں تو ان میں سے جس کو آپ چاہیں اس کو میں طلاق دے دوں اور وہ آپ ان سے نکاح کریں. یہ پیش کی، انتخاب بھی اپنے اوپر نہیں رکھا، ان پر چھوڑا کہ دونوں میں سے جو آپ پسند کریں میں ان کو طلاق دے دوں اور آپ پھر ان سے نکاح کر لیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام املاک میں برکت عطا فرمائے، تو میں آپ کی یہ پیشکش بڑی محبت کی پیشکش ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں اور میں بازار میں جا کر خود اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کچھ کماؤں اور اس کو وہ اپنا ذریعہ روزگار بنا. اللہ تو یہ پیشکش انہوں نے قبول یا قبول نہیں کی، شکریہ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرما دیا کہ مجھے بس دروازہ بازار کا پتہ بتا دیجئے. بازار گئے، جا کر پھر اپنا تجارت شروع کی وہاں. تو جب انفرادی طور پر یہ حضرات نہیں مانے تو سب انصار مل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے ذاتی طور پر تو درخواست کر چکے ہیں اپنے بھائیوں سے لیکن انہوں نے نہیں قبول کیا، اب آپ کر دیجئے یہ کام کہ ہماری سارے نخلستان جتنے ہیں کھجور کے باغات وہ ہمارے بھائیوں کے درمیان تقسیم فرما دی. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں فرمایا قال اللہ، فرمایا نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا. اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ انصار اس وقت بڑے ہمدردی اور مواسات کے جذبے کے تحت یہ بات کہہ رہے ہیں اور مہاجرین اگر اس کو قبول کر لیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں عمل کا جذبہ سست پڑ جائے، کام کرنے کا جذبہ سست پڑ جائے. اور ایک مومن کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور دوسرے کے مال پر تکیہ کر لے. تو آپ نے اس پیشکش کو فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں. تو جب دیکھا کہ نہ تو وہ مانتے ہیں اور نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا سر یا رسول اللہ، ایک اور ہم تجویز پیش کرتے ہیں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے اور مہاجرین سے کہہ دیجئے کہ وہ اس کو قبول کر لیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو باغات ہیں وہ ہماری ملکیت ہیں، تو ان حضرات سے کہہ دیجئے کہ وہ باغات میں کام کیا کریں، ہمارے باغات پانی دیا کریں ان کو، اور جیسا کہ آدمی اپنے کھیت کی اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے تو یہ حضرات وہ جا کر دیکھ بھال کریں اور جو کچھ پھل آیا کرے گا پھر وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کریں. تو پھر ان کو جو پھل ملے گا وہ ان کی اپنے محنت کا ملے گا، تو یہ محنت کریں گے اور وہاں پر باغات کے اندر کام کریں گے، پانی دیں گے، اس کا آبیاری کریں گے اور جو کچھ بھی اس کی خدمت ہوتی ہے وہ کریں گے. تو ان کو پھر یہ خیال نہیں ہوگا کہ ہمیں مفت میں پیسے مل رہے ہیں یا مفت میں پھل مل رہا ہے، یہ ان کی محنت کا ثمرہ ہوگا. تو آپ ان کو ایسا کر دیجئے کہ یہ محنت کریں اور محنت کرنے کے بعد جو پھل آئے گا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کریں گے آدھے آدھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کی یہ پیشکش مہاجرین سے ذکر کی اور فرمایا کہ بھئی تمہارے بھائی یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ اس طرح کر لیا کرو. تو اس پر مہاجر صحابہ نے فرمایا سمے نہ واتا جہاں ہمیں یہ ہمیں منظور ہے، یہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے کہ ہم ان کے باغات میں جا کر کام کریں، اور کام کرنے کے بعد جو پھل آئے گا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کریں، جیسے بٹائی کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ طے کر لیا۔ یہاں تو اس حدیث میں اتنا ہی مذکور ہے، ایک اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب یہ معاملہ طے پا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منظور فرما لیا، صحابہ کرام نے بھی منظور کر لیا کہ ہم ان کے باغات میں جا کر کام کریں گے، صحابہ انصار بھی خوش ہو گئے، صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے، مہاجرین بھی خوش ہو گئے۔ اب کچھ دنوں کے بعد بعض مہاجرین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بات تو یہ طے ہوئی تھی کہ ہم ان کے باغات کی دیکھ بھال کیا کریں گے اور اس میں محنت کیا کریں گے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ گھر بیٹھے اور ہم اس میں کام کریں، اور پھر جب پھل آئے گا تو ہم آدھا آدھ تقسیم کریں گے، کیونکہ زمین ان کی ہے اور محنت ہماری ہے تو آدھا آدھا تقسیم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ لیکن اب جب ہم گئے یہاں ان کے باغات میں کام کرنے کو اور ان سے کہا کہ آپ آرام کیجئے، تو یہ انصاری صحابہ مانتے نہیں، یہ کہتے نہیں ہم بھی کام کریں گے۔ تو یہ بنصیب یہ کہ کام خود بھی کرنے کے لیے موجود ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ بعض اوقات ہمیں کام سے تھوڑا بہت کام ہم کرتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ آرام کرو۔ تو اب نتیجہ یہ کہ ہمیں تو کام بہت کم کرنا پڑتا ہے اور خود یہ زیادہ کام کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ انصاری صحابہ جو ہیں یہ اس فکر میں ہیں کہ جتنا ثواب ہے سارا یہی لوٹ لے گا۔ صحابہ کرام نے یا کر عرض کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس فکر میں ہیں کہ سارا ثواب یہی لوٹ لے جائیں، چنانچہ ہمیں کاموں سے روکتے ہیں اور خود کام کرتے رہتے ہیں، تو زمین بھی ان کی، کام بھی ان کا، اور پھر کہتے ہیں کہ پھل آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا۔ تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ معاملے کی بات تو پہلے طے ہو گئی، اور معاملے کی بات کے لحاظ سے کام تمہارا تھا اور زمین ان کی تھی، لیکن اب وہ خود اپنی خوش دلی سے آ کر کام کرتے ہیں، تو اب میرے لیے اس کو روکنا مشکل ہے، اب میرے لیے ان کو روکنا مشکل ہے، اب آپ آپس میں جس طرح کر رہے ہو اس طریقے سے کرتے رہو، اور انشاءاللہ اجر ان کو بھی ملے گا اور تمہیں بھی ملے گا انشاءاللہ، گھبراؤ نہیں، کوئی کسی کا اجر نہیں لے جائے گا، اجر ان کو بھی ملے گا اور تم کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ واقعہ ہے جو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے۔ مقصود اس کو لانے سے یہ ہے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایثار کرے، صرف اتنی بات نہیں کہ اس کو اس کا حق دے دے، حق دینا تو واجب ہے فرض، اگر کوئی حق نہ دے گا گردن پکڑی جائے گی، گناہگار ہوگا، آخرت کا عذاب اپنے گلے میں لے گا، وہ تو حق دینا تو واجب ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے اپنے مومن بھائی کے ساتھ ایثار سے کام لے۔ ایثار کے معنی کہ اپنے اوپر ترجیح دے اس کو، یہ چاہے کہ اس کو فائدہ پہنچ جائے، چاہے میری یافت میں، میری آمدنی میں کمی ہو جائے، لیکن میرا بھائی خوش ہو جائے اور میرے بھائی کو راحت پہنچ جائے۔ اور انصار کی جس صفت کو قرآن کریم نے بہت اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں دو، ایک تو یہ کہ یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار وہ ہیں کہ جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آج تو دنیا بن گئی ہے نیشنلزم کی، تو نیشنلزم کی دنیا میں بھئی ہماری قوم سے باہر کا کوئی آدمی اگر ہمارے یہاں آ گیا ہے تو یہ غیر آدمی ہے اور ہم ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا، ہماری رزق میں رزق کو بانٹے گا، اس واسطے اس کے لیے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں آنے دیں گے۔ الحمد للہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا دین دیا کہ جس میں یہ قومیت نہیں ہے، بین الاقوامیت، جو بھی مسلمان ہے کسی بھی قوم کا ہے، کسی بھی نسل کا ہے، کسی بھی زبان کا ہے، وہ جب ہے تو ہمارا بھائی ہے، اس واسطے اس میں اور ہمارے وطن میں پیدا ہونے والے میں کوئی فرق نہیں، ہمیں اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا ہے جو اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ کرنا ہے۔ چنانچہ انصار نے یہ کر کے دکھایا، یحبون من ہاجر الیہ، کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے اللہ کی وجہ سے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تو ایک تو یہ صفت بیان فرمائی، دوسری ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، چاہے یہ خود تنگدستی کا شکار ہو، خود تنگدستی کا شکار ہیں، گھر میں فاقہ ہے لیکن خود نہیں کھائیں گے لیکن اپنے بھائی مہاجر بھائی کو کھلا دیں گے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی تھی ایک خاص واقعے میں جس میں ایک خاندان تھا، مہاجر خاندان، تو اس نے اس کے گھر میں انصاری خاندان تھا، اس کے گھر میں کچھ مہاجر آ گئے مہمان اور گھر میں کھانے کو کچھ تھا نہیں، تھوڑا سا تھا، اتنا تھا کہ یا تو وہ مہمان کھا لیں یا خود کھا لیں، اگر مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں تو پورا نہ پڑے، اور صرف مہمان کو کھلائیں اور خود نہ کھائیں تو مہمان محسوس کرے کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے۔ تو رات کو بیٹھ کر انہوں نے یہ کیا کہ چراغ بجھا دیا، کھانا رکھا اور چراغ بجھا دیا اور کہا کہ کھائیے، مہمانوں کو کھلایا اور خود ہاتھ اوپر نیچے لے جاتے رہے، دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کھا رہے ہیں لیکن خود کھا نہیں رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ اپنے اوپر ایثار کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو تنگ دستی کی حالت ہو، فقر و فاقے کی حالت ہو، اس وقت میں بھی ایثار سے کام لیتے ہیں۔ تو انصاری صحابہ کی یہ صفت اللہ جل جلالہ کو بڑی پسند آئی۔ تو مومن سے مطلوب صرف حق کی ادائیگی نہیں بلکہ ایثار، حق سے کچھ زیادہ دے دو صاحب حق کو، چاہے تمہیں تھوڑی ہی تنگی ترسی برداشت کرنی پڑے، یہ تنگی ترسی تو یہی رہ جائے گی دنیا میں، لیکن اس کا جو اجر و ثواب اللہ جل جلالہ آخرت میں عطا فرمائیں گے وہ کہیں زیادہ ہے، اس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ تو حضرات انصار نے یہی کام کیا ایثار کا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا عجیب مقام عطا فرمایا ایثار کے بدلے میں۔ تو بھائی مسلمان کا کام صرف حق کی ادائیگی نہیں، ایثار کرنا ہے۔ اور یہ حدیث جو آ گئی یہاں اس وقت تو ایثار والی، تو دو وجہ سے یہ بڑی بر وقت ہے، ایک اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ملک میں مہاجرین کی آمد ہے افغانستان سے، تو بھائی اس سے گھبرانے اور اکتانے کی بات نہیں، جو حضرات صحابہ کرام نے جو عمل کیا اس کا نمونہ سامنے رکھ کر ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے اس کے ساتھ ان کا ساتھ تعاون کرو۔ ایک تو اس لحاظ سے یہ بر وقت ہے، اور دوسرے اس لحاظ سے بر وقت ہے کہ مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے، اور یہ وقت کیونکہ یہ اتوار جو ہے رمضان سے پہلے کا آخری اتوار ہے، تو اس واسطے خیال تھا کہ کچھ رمضان کے بارے میں بھی عرض کیا جائے۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ خاص طور پر ایثار کا مہینہ، حدیث میں فرمایا شہر الصبر و شہر المواسات، دو چیزیں خاص طور پر فرمائیں. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور مواسات کا مہینہ ہے. مواسات کا معنی ہے غمخاری، دوسرے کا غم کھانا، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، اور ایثار اس کا ایک اہم فرض ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ مناسب ہے. تو بھائی اب چند باتیں اس رمضان کے بارے میں عرض کرنی ہے، کیونکہ یہ آخری اتوار ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلا اتوار اللہ نے چاہا رمضان میں ہوگا، اور رمضان میں سلسلہ مجلس کا عصر کے بعد کی مجلس کا موقوف رہتا ہے. البتہ میں یہاں جب ہوتا ہوں تو ظہر کے بعد روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بیان ہوا کرتا ہے، تو اس واسطے اب رمضان کے مہینے کے لیے تھوڑی سی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، رمضان کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور رمضان کی تیاری کے معنی یہ نہیں ہے کہ راشن لا کے ڈالو، ہیں جی بیسن اور آٹے کی فکر کرو، یہ تو ہے ہی، ہوتا رہے گا تیاری انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ مومن کے رزق میں اس مہینے کے اندر اللہ تعالی اضافہ فرمائے، یزاد فیہ رزق المومن، مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے کہ غریب سے غریب آدمی کے دسترخوان پر اس مہینے میں رونق نظر آئے گی الحمدللہ. تو مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ تیاری تو اللہ تعالی ہر ایک مسلمان کو اس سے کرائی لیتا ہے، لیکن اصل تیاری رمضان کی یہ ہے کہ یہ مہینہ اس مقصد کے لیے گزارا جائے جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ مہینہ بنایا. یہ مہینہ بنایا جس مقصد کے لیے، اس مقصد کی فکر کی جائے. یہ ہے تیاری اصل رمضان. اللہ کس لیے بنایا اللہ نے یہ مہینہ؟ نام تو آپ سب جانتے ہیں، مہینے کا ہے رمضان، ہے نا؟ اور یہ عربی کا لفظ ہے اصل میں رمضان. تو اس میں علماء کرام نے کلام کیا ہے کہ یہ وجہ تسمیہ کیا ہے، کہ نام رمضان کیوں رکھا ہے اس مہینے. تو ایک وجہ اس کی جو بیان کی ہے اور وہی زیادہ راجح ہے، وہ یہ کہ رمضا یرمزو عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو جھلسا دینا، آگ میں جلا دینا. تو رمضان کے معنی ہوئے کہ وہ مہینہ کہ جس میں گناہ کو اللہ تب گناہوں کو اللہ تعالی جھلسا کر جلا کر جھلسا دیتے ہیں. یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کے گناہ جل کر بھسم ہو جاتے ہیں. ترمزو فیہ الذنوب، اس میں گناہوں کو جلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے اللہ جل جلالہ کی طرف. تو مقصود کیا ہوا اس مہینے کا؟ مقصود ہوا گناہوں کو جلا دینا، بھسم کر دینا، اور گناہوں سے پاک صاف ہو جانا. یہ ہے مقصود. اور جب گناہوں سے آدمی پاک صاف ہو گیا تو پھر جو سب سے بڑا مرتبہ ہے انسانیت کا، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، وہ حاصل ہو گیا. اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے جو پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے. تو اس میں اللہ جل جلالہ نے بتا دیا مقصود رمضان کا کیا ہے، تقویٰ کا حصول، تقویٰ حاصل کرنا. تو بات صرف یہ نہیں ہے رمضان کی کہ روزہ رکھ لیا دن میں رات میں تراویح پڑھ لی، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. جب صبح کو سحری کھا لی اور رات کو افطاری کر لی اور شراب کو پھر تراویح پڑھ لی اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. در حقیقت یہ مہینہ جو ہے یہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تربیتی کورس کے طور پر، یہ ٹریننگ کورس ہے جس سے گزارا جا رہا ہے ہر مومن کو. اور وجہ اس سے گزارنے کی یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے ہم اور آپ، الحمدللہ اللہ جل جلالہ کی توفیق ہے کہ کچھ نہ کچھ نماز وغیرہ کی توفیق ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ عبادت کی، 5 وقت نماز پڑھ لی، جیسی کیسی بھی پڑھی، اللہ کا کرم ہے، توفیق عطا فرما دی، کچھ ذکر تسبیح بھی کر لیا تھوڑا بہت، کچھ تلاوت بھی کر لی تھوڑی بہت، لیکن تناسب دیکھو 24 گھنٹے کے نظام الاوقات میں تو کتنا ہے؟ 24 گھنٹے ملے دن کے، رات اور دن کے، اس میں ذرا حساب لگاؤ، کتنا وقت نماز کو دیا، کتنا تلاوت کو دیا، کتنا ذکر کو دیا، کتنا تسبیح کو دیا، ان عبادتوں کی طرف اگر دیکھو تو پورے 24 گھنٹے میں سب ملا کر 1 گھنٹہ بھی مشکل سے نہیں بنتا ہوگا جس میں عبادت کی. باقی جو 23 گھنٹے ہیں وہ کہیں میں سرو ہو رہے ہیں دنیا کے کاروبار، کوئی تجارت میں، کوئی صنعت میں، کوئی مزدوری میں، کوئی ملازمت میں، کوئی زراعت میں، اس کام میں سرو ہو رہے ہیں زیادہ تر وقت. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے پیدا کیا انسان کو عبادت کرنے کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اس لیے تاکہ میری عبادت کریں. تو جو اصل مقصد تھا جس کے لیے انسان دنیا میں آیا تھا اس کو دیکھو تو کتنا دیا، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ، اور 23 گھنٹے اس کام میں جو مقصد نہیں تھا زندگی، کھانا پینا تو مقصد نہیں تھا، کھانا کمانا یہ تو مقصد نہیں، 23 گھنٹے اس کام میں صرف ہو رہے ہیں، 1 گھنٹہ لے دے کے عبادت میں گزرا، خدا جانے وہ بھی کس حالت میں گزرا، دل سے، بے دلی سے، جی اس طرح پر کر کرا کے 5 وقت کی نماز پوری کر لی. تو عام 11 مہینے ہمارے اس طرح گزرتے ہیں. پھر وہ جو 23 گھنٹے ہیں دنیا کے کاروبار کے، اس میں بھی خدا جانے کہ کہاں جا کر، کہاں نظر بہک رہی ہے، کہاں زبان بہک رہی ہے، کہاں کان بہک رہے ہیں، کہاں انسان کی دل بہک رہا ہے، گناہوں کا ارتکاب بھی ہو رہا ہے، الحمد للہ، کبھی آنکھ کا گناہ ہو گیا، کبھی زبان کا گناہ ہو گیا، کبھی کان کا گناہ ہو گیا، ان گاؤں میں بھی ابتلا ہوتا رہتا ہے. تو 1 گھنٹے کی عبادت ہے اور باقی 23 گھنٹے اس حالت میں گزر رہے ہیں کہ اس میں خطرہ ہے، نہ صرف یہ کہ عبادت نہیں ہو رہی بلکہ ساتھ ساتھ خطرہ ہے گناہوں میں مبتلا ہونے کا بھی. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ 11 مہینے کی ساری قد و کاوش کے بعد ہمارے دل پر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے، الحمد للہ، غفلت کا ایک پردہ، ایک میل چڑھ جاتا ہے دل کے اوپر. جب دن رات صبح سے لے کے شام تک یہی فکر ہے کہ روٹی کہاں سے کھاؤں اور پیسے کہاں سے کماؤں اور زیادہ پیسے کہاں سے حاصل ہوں اور یہ اور وہ، تو سارا دن اسی چکر میں پھر رہا ہے، تو کیا ہوگا، ایک میل چڑھ گیا دل پہ. یہ دل اللہ نے بنایا تھا اپنے لیے، یہ دل تو بنایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی گاہ بننے کے لیے کہ اس دل میں اللہ کے سوا کوئی اور، کسی اور کا تسلط نہ ہو، یہ تو اللہ نے اپنے لیے بنایا. لیکن اس پر آ کے بیٹھ گئی دنیا، اس پر آ کے بیٹھ گیا مال کی محبت، اس پر آ کے بیٹھ گئی جاہ کی محبت، اس پر آ کر بیٹھ گیا تو گناہ معاف ہے، اور تراوی پابندی سے پڑھ لو تو گناہ معاف ہے، اور فلاں وقت میں دعا رد نہیں ہوتی، فلاں وقت میں دعا رد نہیں ہوتی، شیطان کو مقید کر دیا، باندھ دیا کہ اب تو لوگوں کو بہکائے گا نہیں اس مہینے کے اندر، کیونکہ اس مہینے میں میرے بندے میرے مقرر کیے ہوئے تربیتی کورس سے گزر رہے ہیں، تربیتی کورس سے گزر رہے ہیں، لہذا اب اس مہینے کے اندر میں تجھ کو ان کے اوپر داؤ چلانے نہیں دوں گا، تیرا داؤ نہیں چلے گا. تو روک دیا اس زمانے میں، تاکہ یہ زمانہ بندے اس طرح گزارے کہ اس کے اندر اپنے میل کچیل کو صاف کر کے، اوور ہالنگ کر کے اپنی، اور پھر نئے سرے سے نئی زندگی شروع کرے عید کے دن. تو در حقیقت یہ عید جو ہے، عید کیا ہے؟ عید الفطر جو ہے یہ رمضان کے بعد کیا ہے؟ یہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو میل کچیل چل گیا تھا 11 مہینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ میل کچیل صاف ہو گیا، اب صاف ستھرے ہو گئے، اور گناہوں کا جو انبار لگ گیا تھا اللہ نے اس کو جھلسا دیا. اب مناؤ خوشی عید الفطر، خوشی کی دن، کہ آج یہ یوم الجائزہ ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں تمہیں خوشی عطا فرمائی جا رہی. تو اس واسطے مقصود ہوا اس مہینے کا کیا؟ تقویٰ کا حصول. بات یہ نہیں کہ بس روزہ رکھ لیا ختم ہو گئی، نہیں، یہ تقویٰ کی تربیت کا مہینہ ہے. اسی لیے فرمایا گیا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کے کیا معنی؟ صبر کے معنی ہے اپنے نفس کو روکنا. صبر کا لوگ اردو میں صبر صرف کہتے ہیں اس کو کہ کوئی مصیبت پیش آ جائے تو آدمی اس کے اوپر جلا فضا نہ کرے، گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے، اس کو صبر سمجھتے ہیں لوگ. یہ صبر کا ایک چھوٹا سا جز ہے، لیکن قرآن کریم اور حدیث کی اصطلاح میں صبر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. صبر کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا. کہیں سے روکنا؟ ہر اس چیز سے روکنا جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے، خوشنودی کے خلاف ہو، اس سے روکنا. تو اب اس کا ایک فرض یہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ رکھنے میں دل چاہ رہا ہے پانی پی لوں، پیاس میں پیاس لگ رہی ہے، لیکن میں نے اپنے نفس کو روک دیا کہ نہیں پیے گا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں. یہ کیا ہوا؟ صبر. دل چاہ رہا کھانا کھا لوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو روک دیا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ صبر. دل نہیں چاہ رہا کہ رات کو 20 رکعتوں کی لمبی تراویح پڑھوں، اکتاہٹ ہو رہی ہے، سستی آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، لیکن میں نے اپنا دل چاہ رہا، نفس لے جانا چاہتا ہے آرام کی طرف، سستی کی طرف، سونے کی طرف، نیند کی طرف، لیکن میں نے اپنے نفس کو اس طرف جانے سے روک لیا، اور روک کر کہا کہ نہیں تجھے یہی کرنا ہوگا. یہ کیا ہوا؟ صبر. یہ صبر، یہ تو ہے. اور صبر یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا، چلو بھائی رکھ لیا،